حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو سوگ میں بال مونڈے، چیخے چلائے یا کپڑے پھاڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1867۔